Musisz to wziąć, choć miałeś rzucić to w kąt. Musisz to wziąć, choć miałeś rzucić to w kąt. Musisz to wziąć, choć miałeś rzucić to w kąt. Ale lubisz to coś, coś. Lubisz to coś, coś, coś. Nie wiem co ze mną jest, próbuję się odurzyć. Idę tam gdzie się chmurzy, non stop gonię w stronę burzy. Ten klimat mi nie służy, czuję jakbym się zużył. Mimo tego ruszam, taka szansa już się nie powtórzy. Nie jestem w tym sam. Jest tutaj mielon, jest litium, jest z nami chwiał. Jest bar, open bar, liba na kilka sal. Jezu, jaki skwar, podaj proszę mój święty gral. Święty gral, święty gral, pipal, pipal, pipal. Jestem zimny, jestem twardy jak stal. Nie czuję nic, do reszty wyblakłem. Zamykam oczy z obawy przed światłem. Wiruję w koło, płacę za to słoną. Choć biorę raptem alkohol i zioło, alkohol i zioło. Coś mówi mi, że będzie wesoło. Jestem poza kontrolą, niech się pierdolą ci, którzy mają z tym problem. Niech mi Salomon nie mówi, co według niego jest dobre. Metody są różne, pobudki podobne. Musisz to wziąć, choć miałeś rzucić to w kąt. Musisz to wziąć, choć miałeś rzucić to w kąt. Musisz to wziąć, choć miałeś rzucić to w kąt. Ale lubisz to coś, coś. Lubisz to coś, coś. Znowu nie widzę nic, nie mam sił w mojej dłoni. Drin w mojej łyc, stoję z kimś płonie. Liść to nie koniec dziś. Muszę iść. Dzisiaj nie znajdzie mnie już nikt. Przechyliłem w życiu tyle za błędy, że nie pomylę się już nigdy. Chyba był czas, gdy mogłeś czytać mi z gęby i o poprzedni dzień już nic nie pytać. Jakby się cofnął czas, skleiłbym twarz parę chłopaczków z gołdą. Parę lub widzę w slow-mo, moja bitwa na wolno. Pytaj ulicy, ile gruby osiągnął w tym. Pas mam po starym, czas tam na ćwiary. Hajsem, by coś sobie rozwalić. Patrzę cię krwawi, bajzel na bani. Im większy, tym lepszy, z psami nie gadam. Zawinę nie kiedyś miał jakieś lada. Jeszcze mówią, weź uważaj, budzę się na Jasiu w pasach. Zadrapal, najepnie mam tyle, że już nie wiem, czy to ja sam raz na topie, raz w klatce. O śmierć haczę i mówię sam sobie, grać jak facet, żyj jak facet. Bo alma mater bez wie, dobram cię. Moje życie to nie ciepłe papcie. Wciąż toczę walkę z kimś lub czymś. Nim znicz, zapłonie pod moim nazwiskiem. Wezmę się malinak zync. Przechulałem życie i chuj, cud, że nie zawinęli nasz tłum. Ból, który w sobie noszę pod skórą. Z niewiadomych przyczyn zapijam w mój świat, nie potrafię brać go na trzeźwo. Jak pierdolone 3/4 Polski. Więc ruszam wieczorem rujnować swe życie, by rano ponownie poukładać klocki. Znowu nie widzę nic, nie mam sił w mojej dłoni. Drin w mojej łyc, stoję z kimś płonie. Liść to nie koniec dziś. Muszę iść. Dzisiaj nie znajdzie mnie już nikt. Musisz to wziąć, choć miałeś